Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Καλησπέρα, είμαστε ο Θανούλης, ο Κωνσταντινούλης, η Ζωήτσα, ο Βασιλάκης. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε το πιο χαρούμενο παρεάκι του μεσημεριού. Η εκπομπή Φάρμα των Ζώων, με ειδήσεις από την επικαιρότητα, διαφθορά, φόνοι, θάνατοι, δολοφονίες, φτώχεια, πίκρα, μιζέρια, είναι όλα εδώ, στο πιο χαρούμενο παρεάκι του μεσημεριού. Φαρμούλα με τα ζωάκια, κάθε μεσημέρι 2 η ώρα. Παίξαμε και πολλές φορές το intro για να σας κρατάμε σε γρήγορση. Θα βγουν. Ναι, λοιπόν, ήταν πολύ σοβαρός ο λόγος, υπήρξε μια επίθεση πυρηνική, Θάνο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβληθείτε. Δεν το λέμε για να αρχίσετε να τρέχετε ουρλιάζοντας στους δρόμους, αλλά υπήρξε πυρηνική επίθεση. Έχει παραβιαστεί λουκέτο που οδηγεί σε πυρηνικό αντιδραστήρα από ξένους πράκτορες, που βλέπει κατευθείαν το πυρηνικό βλήμα. Είναι στημένο προς το ραδιοφωνικό μας στούντιο. Τέλος πάντων, θέλω να ξέρετε ότι είμαστε όλοι καλά, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Απλώς αυτό μας υποχρέωσε, σε συνδυασμό με κάποιες άλλες δυσκολίες που είχαμε, μας υποχρέωσε να παίξουμε δύο φορές το σήμα της έναρξης, και γιατί είναι και πολύ ωραίο, η αλήθεια είναι. Ναι. Και στο μεταξουργείο αντιδραστήρας, ρωτάω στα σχόλια. Ναι, παιδιά, τι νομίζετε? Η Ελλάδα έχει μπει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Τι στην τέταρτη? Έχει ξεκινήσει την πέμπτη βιομηχανική επανάσταση, που μέσα σε αυτές τις προϋποθέσεις είναι και διάφορες μικρούλες πυρηνικοί αντιδραστήριδες. Πήγα να πω αντιδραστήρες. Τα αντιδραστήρια. Τα αντιδραστήρια. Σε κάθε γωνιά, σε κάθε γειτονιά. Πώς είναι τα OPA Play, σε κάθε γειτονιά ένα καζινάκι, σε κάθε γειτονιά ένας πυρηνικός αντιδραστήρας. Κυριάκος. Ελαϊδίες, θέλουμε μόνο μουντρούφι. Πουλί. Και intro ανασκόπησης τώρα. Αυτό μάλλον είναι ειρωνικό για το ότι παίξαμε δύο φορές την εισαγωγή. Και παλιό intro ανασκόπησης. Που είναι και μπόλικο, που είναι μπαμπάτσικο. Είναι dubstep. Παιδιά, όποιος έχει πρόβλημα, δεν το έχω σε τίποτα. Βάζω τώρα να παίζει η εισαγωγή της ανασκόπησης, λούπα κιόλας. Γι' αυτό ηρεμήστε. Και φεύγει. Και φεύγω. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, θα ήθελα να δείξω το πανό μου, το οποίο μου το κάναν δώρο εδώ τα παιδιά. Είναι η ιδέα του Βασίλη. Ήταν στην τούρτα μου, δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται πολύ πιο ωραία. Κοντά. Πολύ πιο κοντά, ωραία. Βασίλη. Πολύ ωραία. Είναι φωτογραφία, ναι, του Θάνου. Ναι, είμαι εγώ. Είμαι ακριβώς, δηλαδή. Εντάξει, λίγο. Είναι περσινή. Προφίλ είναι το κακό μου. Προφίλ δεν πειράζει, γι' αυτό είμαι από την άλλη πλευρά. Mm. Ναι, και τα ακουστικά κανονικά. Είναι ο Θάνος. 3 και 12. Όταν είχε ξεκινήσει το ραδιόφωνο, όταν είχε ξεκινήσει την καριέρα του στο ραδιόφωνο, είχε ενθουσιαστεί πολύ, δεν ήξερε πότε να σταματήσει και ήταν πολύ συγκινημένος. Όπως κάνουν όλες οι καμήλες, άμα τους δώσεις ραδιόφωνο, άμα τους δώσεις μικρόφωνο να μιλήσουν. Μη δώσεις, παιδιά, γι' αυτό σας λέω, αν έχετε καμήλα, μην δώσετε ποτέ μικρόφωνο. Εκεί 3 και 10. Δεν θα το λέω, δεν θα λέω τη φράση πριν κλείσουμε την εκπομπή να πούμε. Θα σηκώνω αυτή την κάρτα. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Καλά, η άλλη λύση είναι απλώς να κάνουμε μια εκπομπή που τελειώνει στην ώρα της. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή τώρα που το θέτεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα το πρωί ήμουνα στο δικαστήριο, στη δίκη για τον Ζακ. Είναι τα αναγνωστέα. Δεν έχει μείνει πάρα πολύ δηλαδή. Θα υπάρχουν κάποιοι μάρτυρες από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων, και μετά θα έχουμε τις απολογίες των κατηγορουμένων, θα αγορεύσουν οι δικηγόροι, τελειώνουμε. Δεν έχει μείνει πάρα πολύ στη δίκη. Οπότε, λίγοι μήνες δηλαδή. Ναι. Δύο. Ούτε καν. Ναι. Ένας μήνας, δίμηνο, ναι, τώρα τέτοιο, προσπαθούμε τέτοιο. Και εμείς να υποθέσουμε το πώς θα κινηθούν, ναι. Αλλά ναι, το πιθανότερο. Ναι, δεν είναι πολλές, δεν έχουμε πολλοί ακόμα μπροστά μας. Εντάξει, πρέπει να δούμε και πώς θα εμφανιστούν από αυτούς που έχουν δηλωθεί ως μάρτυρες υπεράσπισης. Να δούμε εκεί πέρα, γιατί πρέπει να έχει και ο κατηγορούμενος την παρέα του, τον γειτονά του, έναν άνθρωπο να πει μια καλή κουβέντα, να πει πέφτω από τα σύννεφα. Δεν είχε δώσει δικαιώματα. Μέχρι τώρα δεν είχε κλωτσίσει κανέναν μέχρι θανάτου. Να πούνε μια καλή κουβέντα, ό,τι είναι μια καλή κουβέντα στο δικό τους κώδικα. Τέλος πάντων, σημαντικό είναι να υπάρχει. Αναγνωστέ είναι αυτή η διαδικασία όπου διαβάζονται προφορικά στο δικαστήριο, τα κρίσιμα έγγραφα. Έχουμε βίντεο, υπήρξε μια διακοπή. Εγώ δεν πρόλαβα να δω πότε, αν ξαναξεκίνησε η δίκη μετά την διακοπή, γιατί έπρεπε να φύγω για το ραδιόφωνο. Μάλιστα, μας γράφει η Ιωάννα Μίτκα, θα το διαβάσουμε σε λίγο. Λίγο πολύ αυτά που παρουσιάζονται τώρα στα αναγνώστα είναι πράγματα τα οποία έχουν συζητηθεί, γιατί είναι, όπως καταλαβαίνετε, ιατροδικαστικές εκθέσεις, είναι επιχειρήματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει στην δημόσια κουβέντα που γίνεται για την δολοφονία του Ζακ από την αρχή, από τότε που έβγαιναν στην δημοσιότητα. Αλλά αυτή είναι η ευκαιρία των δικηγόρων και των δύο πλευρών να τα παρουσιάσουν και να τα σχολιάσουν, να διαβαστούν στο δικαστήριο και να κάνουν και ένα σύντομο σχόλιο. Οπότε θα σας εκπλήξω πάλι με ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα που επαναφέρει η πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων αυτή τη στιγμή. Θα μιλήσουμε για την κατάτμιση των μυοκαρδιακών κυττάρων, που είναι από τα βασικά θέματα που απασχολούν την εκπομπή. Mm-hmm. Και δεν συζητάμε αρκετά συχνά για κατάτμιση μυοκαρδιακών κυττάρων. Μας βοηθάει, λέει, να χρονολογήσουμε το χρόνο εγκατάστασης της ισχαιμίας. Το εξήγησε αυτό ο ένας εκ των δύο δικηγόρων, πολύ σημαντικός. Έχουν γραφτεί τραγούδια γι' αυτό, είναι σημαντικό πρόσωπο της νομικής. Του νομικού κόσμου. Αυτό εντάσσεται στο επιχείρημα που λέει ότι απλώς έτυχε να πεθάνει εκείνη τη στιγμή πάνω στις κλωτσιές. Ναι. Ωραία. Ναι. Και ήθελα να πω ακριβώς αυτό, δηλαδή ότι με πάρα πολλά λόγια και με την αναλυτική, διαβάστηκε η αναλυτική ιατροδικαστική έκθεση. Δεν είναι ακριβώς, δεν είναι ιατροδικαστική έκθεση, είναι μια πραγματογνωμοσύνη που ζήτησαν από τον κύριο Αλεξάνδρου. Δεν μπόρεσαν να τον φέρουν, δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να τον ξαναφέρουν να καταθέσει. Αλλά ενώ δεν διενήργησε νεκροψία, μπόρεσε να δει αυτά που είχαν γράψει άλλοι και να πει αυτό που λέμε στην ιατροδικαστική επιστήμη, γνωμούλα. Mm-hmm. Δηλαδή με βάση τα δεδομένα των άλλων να πει. Αυτό που η Κλειόπα Παπαντολέων ανέφερε, ότι δεν μας λέει δηλαδή τι έγινε, λέει ότι θα μπορούσε να έχει πεθάνει από διάφορες αιτίες. Το σηκώτη του δεν ήταν, είχε πρόβλημα με το σηκώτη, δεν το λέτε, είχε πρόβλημα με το σηκώτη του, ξέρω εγώ, λέει τριχόπτωση, δεν μπορεί να υπάρχουν διάφορα, αλλά όπως απαντά σε ένα σύντομο υπόμνημα ο ένας εκ των γιατροδικαστών, δεν συνιστά επιστημονικό επιχείρημα να πεις ότι ένας άνθρωπος θα πέθαινε. Αυτό δεν συνιστά ιατροδικαστικό επιχείρημα. Δεν μπορεί να στηριχθεί επιστημονικά αυτή η φράση. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα μη επιστημονικό κείμενο, έλεγε. Και είναι ουσιαστικά αυτό που είπε ο Θάνος και αυτό που σκεφτόμουν και εγώ εκείνη την ώρα, γιατί ακούγαμε, ξέρετε, πολύ αναλυτικά, με περίτεχνες, επιστημονίζουσες διατυπώσεις κάτι, που λες τώρα, ας προσπαθήσουμε αυτό. Να γίνει μια απόσταξη, έτσι, να δούμε ποιο είναι το ζουμί αυτού του επιχειρήματος, τι προσπαθούμε να πούμε. Ο χρόνος εγκατάστασης των ισχυμικών αλλοιώσεων σημαίνει πότε εμφάνισε πρόβλημα η καρδιά του Ζακ. Και λένε αυτοί πολύ νωρίτερα, πριν τα χτυπήματα. Οπότε το επιχείρημα της υπεράσπισης, το ξαναλέμε, επειδή τώρα είμαστε στη φάση που διαβάζονται στο εφετείο τα κείμενα αυτά και τα σχολιά, είναι... Θα πάθαινε ούτως ή άλλως έμφραγμα, έτυχε να συμπέσει ο ξυλοδαρμός, αλλά αυτό είχε ξεκινήσει από πριν. Δηλαδή, όπως έλεγε μια φίλη που σχολιάζαμε, ο άτυχος σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ο Ζακ, γιατί αυτός ούτως ή άλλως θα το πάθαινε αυτό. Άτυχοι είναι αυτοί που μπλέχτηκαν με αυτή την ιστορία. Γιατί αυτοί έτυχε να τον χτυπήσουν σε μια στιγμή που ήδη πάθαινε το έμφραγμα. Αυτό... Όσο παράλογο σας ακούγεται, αυτό είναι το επιχείρημα της, ναι. Της υπεράσπισης. Στην καλύτερη εκδοχή του, όπως το ακούω, αν μπορείς να δεχθείς ότι δεν είναι ότι εκείνη τη στιγμή ήταν γραφτό του να πεθάνει, ότι λόγω του στρες από πριν με το κατάστημα και όλο αυτό, ότι απλώς ότι οι κλωτσιές δεν έπαιξαν κανένα ρόλο στο ισχυμικό επεισόδιο. Αυτό, λέω στην καλύτερη εκδοχή του. Εντάξει, η ίδια είναι. Αυτή είναι, ναι, η εκδοχή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ότι οι κλωτσιές δεν. Λέει, το δηλαδή στρες... δεν είναι ακριβώς ότι μπορεί να μην είναι, τέλος πάντων, θα πέθαινε έτσι κι αλλιώς, ανεξαρτήτως ό,τι και να έκανε εκείνη τη μέρα, σου λέει, αλλά μπορεί να βάζει και το στρες, ας πούμε. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αρνούνται το. Γιατί αν το έβαζες αυτό, θα δεχόσουν την ευθύνη. Οπότε λένε ότι όχι, το στρες είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε. Δεν μπορεί να διαγνωστεί ιατρικά το στρες, οπότε μας λέτε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, και εφόσον δεν αποδεικνύεται και εφόσον κανένα από τα τραύματα δεν είναι θανατηφόρο, δηλαδή δεν τον μαχαίρωσε κάποιος στην καρδιά, αφού τα τραύματα δεν είναι θανατηφόρο, τι σχέση έχει το γεγονός ότι τον κλωτσάγανε 10 νοματέοι μαζί με το ότι άφησε την τελευταία του πνοή εκεί έξω από το κατάστημα. Καταλαβαίνω πώς ακούγονται. Απλώς θυμίζω ότι οι αστυνομικοί αθωώθηκαν. Ο ηλικιωμένος κοσμηματοπόλης, εντάξει, είναι σε κατοίκον περιορισμό λόγω του προχωρημένου της ηλικίας, και ο μεσίτης είναι έξω. Με τρόπο που προκάλεσε πάρα πολύ άσχημη εντύπωση. Έλεγε λοιπόν ο δικηγόρος, ο κύριος Γλύκας, έχουμε ζητήσει επανειλημμένο στον ιατρικό φάκελο του εκλειπώντος. Δεν γίνεται να αφαιρείται η δυνατότητα να αναζητηθούν προβλήματα. Ρωτάει πρόεδρος, πού τηρείται αυτός ο φάκελος? Γιατί όταν το λες αυτό, δεν είναι την εντύπωση ότι υπάρχει κάπου ένας ιατρικός φάκελος του ΖΑΚ, τον οποίο τον κρύβουν, τον έχουν βάλει σε κάποιο ντουλάπι, καταλάβατε? Ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το αν υπήρχαν ιατρικά προβλήματα, τα έχουμε συζητήσει εξαντλητικά. Εξαντλητικά πια. Οπότε αυτό απλώς δημιουργεί την εντύπωση ότι κάτι κρύβουμε, ότι υπάρχει κάτι περισσότερο. Τώρα αυτό το κάτι κρύβουμε προσπαθεί πάρα πολύ να το εκμεταλλευτεί ο δικηγόρος, και η πιο ακραία στιγμή ήταν όταν αναφέρθηκε στο μαχαίρι. Έξαλλος πια. Λέμε, εδώ θα αρνηθούμε τα προφανή, θα αρνηθούμε και αυτά που. Και θα αρνηθούμε και τα πιστήρια ότι δεν υπήρχε το μαχαίρι. Και λες, μα δεν υπήρχε το μαχαίρι, αφού έχουμε βίντεο. Δεν είναι κάτι που το συζητάμε τώρα μόνο με βάση τις μαρτυρίες, αλλά παρόλα αυτά λέγονται αυτά με ένα θεατρικό ύφος, ας πούμε, σαν να μην αντέχει και ο άλλος τόσο πολύ να του αναποδογυρίζουν την πραγματικότητα, δηλαδή ότι ο Ζάκ ήταν με αυτό το μαχαίρι με το οποίο, ξέρω εγώ, δεν απείλησε κανέναν, δεν το έβγαλε, έτρωγε το ξύλο εκεί πέρα. Αλλά το φοβερό είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, εξακολουθούμε να συζητάμε με βάση το πρώτο αφήγημα που κατασκεύασαν η αστυνομία και τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό είναι το συγκλονιστικό σε αυτήν την διαχείριση της ιστορίας, γιατί προφανώς το συγκλονιστικό είναι ότι δολοφονήθηκε ένας άνθρωπος. Από εκεί πέρα, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η κοινωνία και η δικαιοσύνη αυτό το γεγονός, το συγκλονιστικό είναι αυτό, ότι δεν μετακινείται με τίποτε. Αυτή η αρχική ιδέα, δεν πά να μην έκλεψε τίποτα, δεν πά να μην αναζήτησε μετά ο μαγαζάτορας στο αν του έλειπε τίποτα από το μαγαζί του, δεν έχει σημασία τίποτα. Δεν πά να μην έχουν βρεθεί αποτυπώματα στην ταμιακή μηχανή, να μην φαίνεται το μαχαίρι, να κρατάει τον πυροσβεστήρα, συνεπώς να ήταν αδύνατο να κρατήσει μαχαίρι. Δεν έχει σημασία τίποτα. Τίποτα. Όλα τα επιχειρήματα στην ουσία διαλύονται μπροστά στην τεράστια δύναμη της αρχικής προπαγάνδας. Και κλείνω με το ότι και έγινε αναφορά στην αρχική έκθεση της αστυνομίας, η οποία απλώς μαζεύει από τις μαρτυρίες και λέει για το μαχαίρι σαν ανεβεβαιότητα, που στην πραγματικότητα προέρχεται από την ίδια πηγή, δηλαδή από τους φίλους των δραστών. Που είναι πολύ λογικό. Δηλαδή, και εμένα να με ρωτήσει πώς γίνεται η έρευνα, πας στον κολλητό του δράστη και του λες, τι νομίζεις, κινδύνευε ο δράστης? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είχε τσεκούρι και μυδράλιο το θύμα. Οπότε κάπως έτσι κύλησε. Ξαναλέω, είμαστε στη φάση που ξαναλέγονται αυτά τα πράγματα, τα οποία έχουν παρελάσει ως επιχειρήματα δυστυχώς από την αίθουσα του δικαστηρίου, και απλώς οδεύουμε προς το τέλος και περιμένουμε. Είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να ολοκληρωθεί και στο εφετείο η δίκη για τον ξυλοδαρμό του Ζακ Κωστόπουλου. Θυμίζουμε ότι η αστυνομική πλέον είναι εκτός κάδρου επίσης, καθώς με οριακή πλειοψηφία είχαν αθωωθεί σε πρώτο βαθμό, οπότε η δίκη αφορά μόνο τους δύο πολίτες κατηγορούμενους, όχι τους ενστόλους. Ο Κωνσταντίνος το παρακολουθεί σε καθημερινή βάση, καθημερινή εισαγωγικά, όταν σε κάθε δικάσιμο, τέλος πάντων, και περιμένουμε να δούμε το πώς θα καταλήξει η υπόθεση και αν θα επιβεβαιωθεί η αρχική καταδίκη. Λοιπόν, με αναστολή είναι έξω ο Μεσίτης. Παιδιά, επειδή ρωτάτε πώς, ναι, πώς είναι έξω, με αναστολή είναι έξω. Ήταν μια σκανδαλώδης απόφαση, αλλά είναι αυτή που είναι. Ας δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Προς το παρόν, ο άνθρωπος αυτός, μετά το έγκλημα, από τότε που έγινε μέχρι σήμερα, δεν έχει, δεν έχει υποστεί καμία, καμία συνέπεια. Και με δεδομένο ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο τώρα ο οποίος δεν... Αλλά ήταν και μια τεράστια διαδικασία να βγει, μετά έγιναν ενέργειες μήπως επιστρέψει στη φυλακή, είχε σειρά δικαστικών εξελίξεων το θέμα του Μεσίτη. Ναι, εντάξει τώρα, ας το αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή χωριστά, γιατί είναι πολύπλοκο το πώς έγινε αυτό, τι ελαφρυντικά του αναγνωρίστηκαν, πώς... όταν αρχίσουμε και συζητάμε για το πώς, τι επικαλείται κανείς για την αναστολή, που είναι ένα δικαίωμα που το στηρίζουμε, εντάξει, ναι. Δεν λέμε δηλαδή τώρα ότι δεν έπρεπε να γίνεται ποτέ, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο να χωνέψεις, να χωνέψουμε, και όσο πιο κοντά είναι κανείς στον νεκρό, τόσο πιο δύσκολο είναι να το χωνέψει. Δεν υπήρξε και ένας άνθρωπος που να πληρώσει. Εντάξει, ο Κοσμηματοπόλης, ας πούμε, είναι σπίτι του. Αλλά και αυτός είναι ο μόνος. Αυτό είναι το περισσότερο που έχει συμβεί. Τέλος πάντων. Ας δούμε τα υπόλοιπα. Επικαλούνται σε αυτά τώρα, ξέρετε. Και στηρίζω οικονομικά αυτόν, τον άλλον. Και θυμούνται τώρα τι συγγενείς υπάρχουν και που δεν μπορούν και χωρίς εμένα. Τώρα αυτές είναι συνέπειες μεταξύ τις οποίες υφίστανται όλοι οι καταδικασμένοι. Mm-hmm. Είναι ένα μέρος των επιπτώσεων που υφίσταται κανείς όταν διαπράττει ένα έγκλημα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στα υπόλοιπα. Να ξεκινήσουμε με τα Τέμπη, όπου είχαμε τις δηλώσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΣΕ, του κυρίου Τερεζάκη, ο οποίος παραδέχθηκε μεν ότι ίσως μάλλον υπήρξε μια μονταζιέρα, αλλά έχει ενδιαφέρον και το πώς το έθεσε. Δεν σοκαρίστηκε κιόλας. Δεν ανέλαβε την ευθύνη. Μπορώ να διαβάσω μόνο αυτό το απόσπασμα? Ναι. Αυτό το αν σας φάνηκε, μπορεί να σας φάνηκε, γιατί ασύντακτο είναι αυτό, ίσως μάλλον μπορεί. Να διαβάσει το πλήρες ο κύριος Πουλής. Ο διάλογος αυτός είναι υπαρκτός. Έτσι ξεκινάει. Πολύ δυνατό ξεκίνημα. Mm-hmm. Ο διάλογος είναι υπαρκτός. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, δεν βάλαμε κάποιους ηθοποιούς να πληρωθούν και να τους πούμε, λοιπόν, αυτό εσύ είναι, θα το, αυτό είναι το σενάριο. Εσύ εσύ το μηχανοδηγό. Ακριβώς, δεν έχει γίνει αυτό ποτέ. Ωραία, είναι υπαρκτός. Κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι, αυτά υπόθηκαν στη διάρκεια της ημέρας. Μπράβο. Λοιπόν, ο διάλογος αυτός είναι υπαρκτός. Τώρα, επειδή είστε λίγο ηλίθιοι, το επαναλαμβάνει με άλλη διατύπωση. Ο διάλογος αυτός είναι υπαρκτός, έχει γίνει. Και είναι υπαρκτός και έχει γίνει, εντάξει. Καλά μέχρι εδώ. Ο διάλογος αυτός είναι υπαρκτός, έχει γίνει. Μπορεί να μην έχει δοθεί ολόκληρος. Εδώ αρχίζουμε τα... Εντάξει. Δεν λέω... Ναι. Εντάξει. Ναι. Το παραδέχομαι, μπορεί να μην είναι ολόκληρος. Ναι, δηλαδή μπορεί να μην έχει δοθεί ολόκληρος, σημαίνει ότι κοβόταν σε ένα σημείο και το αμέσως επόμενο είχε σημασία. Όχι πήρα ένα σημείο από το Α και ένα σημείο από το Β, έξα έναν διάλογο που δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα, αλλά έγινε στην πραγματικότητα, όπως λέει ο... Αλλά έγινε στην πραγματικότητα. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να μην έχει δοθεί ολόκληρος, κάνει εδώ πάλι το ίδιο. Το λέει δύο φορές. Είναι τεχνική αυτή προπαγάνδας. Μπορεί να μην έχει δοθεί ολόκληρος. Να έχουν κοπεί κομμάτια και να έχουν μπει. Μάλιστα. Αυτό ίσως θα πρέπει οι δημοσιογράφοι που έκαναν αυτό το ρεπορτάζ να εξηγήσουν εάν έκοψαν, δεν έκοψαν, πέρα από το που το έχουν πάρει και αν έχουν πάρει. Ο οργανισμός δεν είχαμε λόγο να κόψουμε, να παραποιήσουμε το οτιδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος έχει κόψει, πιο πιθανό είναι να έχει την τεχνογνωσία αυτή το μέσο παρά ο ΣΕ. Τώρα βεβαίως ότι το ηχητικό αυτό φεύγει από τον ΟΣΕ για να πάει σε ένα φιλικό μέσο και το μέσο αυτό κάνει την βρωμοδουλειά της παραποίησης του ηχητικού, που παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει, ότι λέει ότι υπαρκτός είναι. Υπαρκτός, απλώς είναι κομμένος, απλώς έχει γίνει κοπτοραπτική. Απλώς έχει γίνει λίγο ελληνοφρένεια η φάση, έχουμε πάρει λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και κατά τα άλλα όμως υπαρκτός είναι. Και λες, μάλιστα, ωραία. Και λέει, ας ανοιχτούν τα email, να δείξουμε τι στείλαμε, τι έλαβαν. Οπότε ένα πιθανό σενάριο με αυτό που συζητάμε τώρα είναι ότι λες, να σου δώσω τα ηχητικά να βγάλεις έναν υπαρκτό μεν διάλογο, αλλά που να μην έχουν γίνει με αυτή τη σειρά ή να μην έχουν υποθεί. Ναι, στείλ το στο mail, στείλ το... Ναι. Και αυτό, όπως στο, καταλαβαίνετε... Στο cloud ανέβασε εδώ. Ναι, δεν είναι πολύ ικανοποιητική απάντηση, γιατί ποιος ο λόγος να στείλεις εσύ στο φιλικό μέσο τους διαλόγους? Είσαι αθώος. Δεν φαντάστηκες ποτέ ότι θα μπορούσαν να παραποιήσουν το ηχητικό ή να μην το παραποιήσουν, να είναι υπαρκτό ηχητικό, όχι ψεύτικο, με ηθοποιούς, αλλά που απλώς θα έχουν κόψει κάποια κομμάτια και θα έχουν σειράψει κάποια άλλα. Νομίζω ότι δεν είναι μια πολύ τιμητική απάντηση για τον πρόεδρο. Και το δεν το κόψα εγώ. Εντάξει, είναι σαν να λέει και ο Μητσοτάκης, νομίζετε δουλειά δεν έχω να κάνω εγώ να κάθομαι να παρακολουθώ. Ήμουν όλη μέρα στα τηλέφωνα, πιστεύετε, παρακολουθούσα συνομιλίες. Τώρα δεν είναι αυτό το, δεν είναι αυτό που λέμε. Πρώτα απ' όλα ξέρουμε για τα στικάκια, ξέρουμε, έχει βγει αυτό ότι οι άνθρωποι που είχαν πρόσβαση μπήκανε τέλος πάντων στα γραφεία του ΟΣΕ. Έχουν βγει αυτά και έτσι βγήκε και το όνομα του Ζαχαρία Στουρνάρα, ας πούμε, ότι είναι ένας από αυτούς. Μπορεί να μην είναι αυτός ο υπεύθυνος, αλλά είναι ένας από αυτούς που είχαν πρόσβαση. Να θυμηθούμε λίγο ποιος είναι ο Ζαχαρίας Στουρνάρας. Ναι, μπορεί να μην μεταφέρθηκε μέσω mail. Ένα. Πάρα πολύ απλό, το καταλαβαίνει ο οποιοσδήποτε. Μπορεί να μην υπάρχει συνομιλία. Δύο. Το ότι μεταφέρει, μετακυλεί την ευθύνη μόνο στο πρώτο θέμα. Εντάξει, και αυτό είναι. Είναι δύσκολο. Και εγώ δεν έχω την καλύτερη άποψη για το πρώτο θέμα, αλλά είναι δύσκολο να το πιστέψω ότι το κάναν μόνοι τους. Καλά, καταρχάς, γιατί τα έστειλε. Τα έστειλα με την ελπίδα ότι θα τα παίξουν σωστά. Έστειλες, είναι δικιά σου δουλειά τώρα την ώρα που έχει συμβεί το έγκλημα να στέλνεις σε φιλικό έντυπο, σε φιλική ιστοσελίδα τα ηχητικά. Δεν λέει ότι τα έστειλα. Όχι ρε παιδί μου, αλλά λέει το αν... Συγγνώμη. Λέει το σε ποια κατάσταση αυτά εστάλησαν. Μπορούμε να το δούμε από τα email. Εντάξει, οπότε ας δούμε από τα email. Υποθέτω ότι θα έχει την στοιχειώδη αίσθηση αυτοπροστασίας, ας πούμε, για να λέει κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα τουλάχιστον αυτή, ότι τα ηχητικά θα έφυγαν ολόκληρα. Αυτό μπορώ να το φανταστώ, ότι τα ηχητικά θα έφυγαν ολόκληρα. Μπορεί να υπάρχει κάποιο email δηλαδή που να έχει μέσα τα ηχητικά και να μην είναι κομμένα. Τι αποδεικνύει αυτό? Τι αποδεικνύει αυτό? Δηλαδή εδώ πέρα αυτό που λέμε είναι ότι ο κοινός νους λέει πως σε αυτό το πράγμα δεν είσαι μόνος σου. Δεν το έχεις κάνει χωρίς συνεργασία με τον άλλον. Αυτό λέμε πολύ, πολύ απλά. Δεν είναι επαρκής απάντηση δηλαδή, γιατί αν εσύ δώσεις ένα φιλικό μέσο τα ηχητικά και εκείνοι τα παραποιήσουν, ντροπή τους κιόλας, αλλά δεν έχεις καμία δουλειά να το κάνεις αυτό. Για όποιον το έκανε, για όποιον αποδειχτεί ότι το έκανε. Και επίσης, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εδώ δεν είναι δικαστήριο, προσπαθούμε λιγάκι να βγάλουμε άκρη για το τι έχει συμβεί. Τι να έχει συμβεί? Ότι τα έδωσες χωρίς να θέλεις να κάνει δουλίτσα επικοινωνιακή υπέρ της κυβέρνησης στο φιλοκυβερνητικό μέσο, γιατί πού να πάει εκεί ο νους σου? Και έλεγες να κάνουν, αλλά όχι και να τα παραποιήσουν. Έχει και, είναι ωραίο και το άλλο σημείο της συνέντευξης του κυρίου Τερεζάκη, το ακριβώς από πάνω, στο οποίο απαντάει, από ό,τι καταλαβαίνω, στην πρώτη ερώτηση, από ό,τι προκύπτει το βίντεο στην πρώτη ερώτηση, μοντάζ, από ό,τι έχω εγώ καταλάβει και μπορεί να έχω καταλάβει και λάθος. Άνθρωποι είμαστε, ρε Θάνο. Άνθρωποι είμαστε. Κρέμασέ τον, δηλαδή. Ότι κάποιο κομμάτι της συνομιλίας κόπηκε από το σύνολο των συνομιλιών που έχουν γραφτεί. Μάλιστα. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ποιος το έκοψε και γιατί το έκοψε. Εγώ έχω πει κατά επανάληψη και δημόσια. Μπλα μπλα μπλα. Έχουμε δώσει ηχητικά κατά καιρούς όλα τα στοιχεία επικοινωνίας, τα κινητά μας, τα email μας είναι στη διάθεση των αρχών. Οπότε είναι στην αρχή ο διευθύνων σύμβουλος του ΣΕ που. Και προσπαθεί να υποβαθμίσει το θέμα. Δηλαδή τώρα, ναι, κάτι έχω ακούσει για ένα μοντάζ που μάλλον έγινε, αλλά μπορεί να έχω καταλάβει και λάθος, δεν ξέρω τι αφορά αυτό το μοντάζ. Και λες, είσαι διευθύνος σύμβουλος του ΟΣΕ. Έχει βγει μια αποκάλυψη. Έγινε πρόταση Μομφής για αυτή την αποκάλυψη. Καλό θα είναι να έχεις ολοκληρωμένη εικόνα για το έγινε το μοντάζ, έφυγε το ηχητικό και έπαιξε ένα τέτοιο ηχητικό. Ναι, μην κάνεις τον ανήξερο. Ναι, αυτό δεν είναι ότι ήταν στην μπανιέρα, ξέρω εγώ, τον βγάλαμε από τον μπάνιο και του είπαμε πες μας γρήγορα μια άποψη για το τι είναι μοντάζ ή τι έχει γίνει με το μοντάζ. Είναι ότι έχουν προηγηθεί αυτά που είπαμε, έχει προηγηθεί μια πρόταση Μομφής, οπότε όσο και να θέλεις να κάνεις αποτοξίνωση από την επικαιρότητα, που το καταλαβαίνω, κάποιος θα έχει βρεθεί να σου το πει ότι έγινε για το μοντάζ αυτό. Πρόταση Μομφής. Ναι. Και τώρα, εδώ εμείς δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δηλαδή γίνεται κάτι, βγαίνει αυτό και λέμε, από ό,τι έχω καταλάβει τώρα είναι αυτό το ηχητικό που ίσως το άλλαξαν, δεν ξέρω, θα σας πω αύριο. Εντάξει. Ναι. Ναι, είναι λίγο περίεργο να το πεις αυτό. Ναι, είναι λίγο κοροϊδία. Ναι. Ναι. Και επίσης η φράση όσοι έχουμε μπλακεί στον οργανισμό, τόσο όσοι έχουμε μπλακεί στον οργανισμό, σε αυτή τη διαδικασία που έχουμε πάρει, έχουμε δώσει ηχητικά κατά καιρούς, τι δουλειά κάνεις, τι δουλειά είναι αυτή που παίρνεις και δίνεις ηχητικά κατά καιρούς. Δηλαδή πόσο συχνό είναι αυτό, γιατί δίνεις ηχητικά στα ΜΜΕ, αυτό είναι μέρος της δουλειάς του ΟΣΕ. Κάπου δηλαδή περιγράφεται το τι πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος και λέει αποστολή ηχητικών. Τέλος πάντων, εντάξει. Όλοι έχουμε δώσει ηχητικά κατά καιρούς, είναι από αυτά φαντάζομαι, που λες. Εντάξει, ρε, θα υποθέσουμε στη δικαιοσύνη για άλλες υποθέσεις, π.χ. για άλλα ατυχήματα, δυστυχήματα που έχουν συμβεί. Εντάξει, αλλά δεν λέει στον ΟΣΕ. Βλέπετε το άδενδρο το 17. Ναι, αλλά δεν συζητάμε για τη δικαιοσύνη. Υποθέτω ότι εννοεί αυτό. Βλέπεις τώρα από την απάντηση ότι υπάρχει. Όλοι έχουμε δώσει ηχητικά κατά καιρούς. Δεν αφορά τη δικαιοσύνη. Γιατί αν αφορούσε τη δικαιοσύνη, δεν θα ήταν ζήτημα δημόσιας συζήτησης. Θα ήταν μια τυπική διαδικασία. Και επίσης, δεν θα πήγαινε ένα χρόνο μετά η δικαιοσύνη να τα πάρει. Είναι και αυτό. Ότι τα έχω δώσει και πάνε να τα πάρουν οι άλλοι. Και λες, τι θες να πάρεις, το δοσμένο? Δώσαμε. Θα ήταν μια πολύ λογική απάντηση αν τα είχαν δώσει τη δικαιοσύνη. Εδώ πέρα δεν βγάζουν πολύ νόημα οι απαντήσεις, το οποίο συμβαίνει γενικά όταν λέγονται ψέματα. Υπάρχει ένα σχόλιο, συνοδεύεται από Δωρεά, έχει αναφέρεται σε φράση του Άλντους Χάξλεϊ. Η τηλεδικτατορία θα έχει την εμφάνιση της δημοκρατίας, μια φυλακή χωρίς τείχους, στην οποία οι κρατούμενοι δεν θα ονειρεύονται να δραπετεύσουν. Ένα σύστημα δουλείας όπου χάρη στην κατανάλωση και τη διασκέδαση οι δούλοι θα αγαπήσουν τη δουλεία τους. Να ευχαριστήσουμε πολύ. Ήθελα να το σχολιάσω όταν συζητούσαμε για τις παρακολουθήσεις. Και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να μάθει γιατί τον παρακολουθούσε η υποτογραφία του Πρωθυπουργού, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και είναι ο όρος της συγκάλυψης που τη συζητάμε μονίμως, τη συναντάμε μονίμως. Και παρατηρώ ότι σε κάθε τέτοιο ζήτημα δεν είναι ένα αυτό που έχει συμβεί και σε οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπήρξε συγκάλυψη. Είναι πολλά μικρά, μικρά, μικρά, μικρά πραγματάκια. Δηλαδή, από παντού υπάρχει μια μικρή ευθυνούλα που ίσως να σημαίνει συγκάλυψη, αλλά δεν είναι και ακριβώς αυτό. Δηλαδή, βλέπετε το νόμο της Νέας Δημοκρατίας, που κρίθηκε αντισυνταγματικός στο Συμβούλιο της Επικράτησης. Υπάρχει μετά όμως και άλλος νόμος. Και είναι η ΑΔΑΕ που έχουν αλλάξει την ολομέλεια και την άλλαξαν με τα 3/5 των ψήφων. Και για να δεις το μέγεθος της συγκάλυψης πρέπει να κάνεις πολλά βήματα πίσω ώστε να δεις την πλήρη εικόνα. Και έτσι και εδώ πέρα έχουμε κάποια ηχητικά που φεύγουν. Έχουμε το μπάζωμα. Έχουμε το 1, το 2, το 3, το 4, το 5. Αλλά άμα, ξέρω εγώ, το πιάσει κατά περίπτωση, υπάρχει πάντα μία απάντηση. Υπάρχει πάντα μία απάντηση, η οποία είναι και χαρακτηρίζεται από ευλογοφάνεια. Δηλαδή, θα σου πει εδώ, δεν έφυγαν από μένα, δεν έφυγαν από τον ΟΣΕ. Το έκανε άλλος. Δεν ξέρω ποιος το έκανε. Εγώ έχω δώσει ηχητικά. Μετά ρωτάς τον άλλον και σου λέει, έπρεπε να το κάνουμε τον μπάζωμα γιατί συμβαίνει αυτό. Μετά ρωτάς και τον τρίτο, σου λέει κάτι άλλο. Και είναι πολλά μικρά πραγματάκια. Και τότε νομίζω ότι η προσπάθεια συγκάλυψη είναι καλή από την πλευρά που γίνεται, γιατί δεν μπορείς να προσδιορίσεις την ευθύνη ότι εσύ συγκεκριμένα έκανες το μεγάλο κακό και συγκάλυψες το θέμα, εσύ έκανες αυτό. Πολλοί έχουν ένα μικρό μερίδιο ευθύνης. Πάντως δεν νομίζω ότι είμαστε μέσα στα όρια αυτής της ευλογοφάνειας που παρουσιάζεις. Δηλαδή στο μπάζωμα, αν σκεφτείς ότι έχουμε μια σειρά από διαδοχικές δικαιολογίες πάρα πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, οι οποίες διατυπώνονται με τρομερό πάθος, ότι φωνάζαν από κάτω οι άλλοι βγάλτε μας και τι να κάνω, έστω και έναν άνθρωπο ανέσωζα, ή ότι πέρναγε από κάτω ένας αγωγός που δεν πέρναγε, και έχεις μια διαδοχή τέτοιων απαντήσεων, αυτό τώρα δεν είναι μια ευφυής τακτική απάντησης. Είναι κάτι που μπάζει, προφανώς μπάζει. Και εδώ πέρα νιώθω ότι το να πεις ότι εντάξει, πάνε, έρχονται ηχητικά, δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει, είναι πραγματικό το ηχητικό, δεν σου είπε κανείς τώρα ότι είναι ψεύτικο, ότι το έχουν κάνει σε στούντιο που κάνουν μεταγλωτίσεις τα μεξικάνικα. Δεν ήταν αυτή η κατηγορία. Εντάξει, πραγματικό είναι. Κάνεις το κορόιδο τώρα ως προς το ότι δεν ξέρεις αν έχει γίνει μοντάζ. Τι ωφελεί αυτό? Και πολλές φορές στέλνουμε ηχητικά. Πόσες φορές στέλνεις ηχητικά, δηλαδή? Πού στέλνεις ηχητικά πολλές φορές? και δεν ξέρω να ελεγχθούν τα email, να δούμε ποιος το έκανε. Φαντάζεσαι δηλαδή ότι αν αυτό έχει γίνει όπως είναι το πιο πιθανό και λογικό, για πολύ απλούς λόγους, αυτό που λέω. Δηλαδή ότι σε ένα site προφανώς όλοι ξέρουν να κόψουν ένα ηχητικό, στο νοσέ είναι πιο δύσκολο. Δεν, απλά πράγματα είναι αυτά. Και κοινή λογική είναι να πεις ότι αυτό κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει γίνει στον ΟΣΕ. Αλλά δεν συζητάμε αυτό. Δεν συζητάμε αν το έκοψες μόνος σου, όπως δεν συζητάμε αν παρακολουθεί μόνος του ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι επιχείρημα χειρανθρώπου. Δηλαδή κατασκευάζεις μια κατηγορία την οποία δεν σου την απευθύνει κανείς και μετά προσπαθείς να απαντήσεις σε αυτό για το οποίο κανείς δεν σε κατηγόρησε, επειδή σου είναι πολύ εύκολο και βολικό, γιατί είναι μπούρδα. Αυτό λέω, ότι νομίζω εδώ πέρα δεν είναι πάρα πολύ. Ναι, το παράδειγμα μου δεν είναι αυτό τώρα. Είναι το σχόλιο του φίλου είναι... για το. Που ξεκίνησε με το τέλειο δικτατορία, έχει δευάνει τη δημοκρατία κλπ. Με αφορμή αυτό είναι το μετέφερα στην συγκάλυψη. Δηλαδή, άμα το σκεφτεί και στα Τέμπη, είναι και πολλά μικρά πράγματα, όπως η μη κλίση των κρίσιμων μαρτύρων στην εξεταστική. Η πλειοψηφία της Νουδού στο Προεδρείο στην εξεταστική που φέρνει το Μαρκόπουλο. Οι μάρτυρες δεν ακούγονται και πρέπει ο Γενεδούνιας να τα καταγγείλει στις Βρυξέλλες. Μετά απαντάει η κυβέρνηση στο Ευρωκοινοβούλιο, μα κάναμε εξεταστική. Είναι μικρά πραγματάκια που κάνουν ένα ψηφιδωτό, ας πούμε, στην πλήρη εικόνα μιας συγκάλυψης. Το βλέπουμε και σε αστυνομικές υποθέσεις. Δηλαδή στην υπόθεση του Μάγκου. Οι αστυνομικοί δεν πήγαιναν για τα κακοργήματα, πήγαιναν για τα πλημελήματα. Έκανε μια ολόκληρη προσπάθεια χρόνων η οικογένεια Μάγκου για να πάνε στο σωστό κατηγορητήριο. Και μέχρι στην Χρυσή Αυγή, που εντάξει εκεί δεν λες για συγκάλυψη, αλλά εξ αρχής το κατηγορητήριο ήταν ελλιπές. Αυτό δεν συζητούσαμε τότε. Διάφορες κινήσεις φέρνουν μια επόμενη φάση. Η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να αλλάξει την πλειοψηφία της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, τότε ήταν ένα μικρό ζήτημα. Τώρα μπορεί να είναι κέριο ζήτημα όταν θα φτάσει η ώρα που θα αποφασιστεί αν θα πρέπει να ενημερωθεί ο Ανδρουλάκης. Η τροπολογία στο ΣΤΕ, όλα αυτά. Ρωτάει η Μαρία, άργησα λίγο, τι έχασα, είπε τον εγώ καιρο. Ναι Μαρία μου, θα περιμένουμε τώρα 500 χρόνια, πότε θα το θυμηθείς εσύ 3 παρατέταρτο. Σε παρακαλώ, με εκνευρίζεις. Εγώ καιρό έχουμε πει. Αν είσαι εγώ καιρός, δηλαδή το έχεις χάσει, μπορείς να ακούσεις τα υπόλοιπα ζώδια, να ξέρεις για τους φίλους σου. Εμείς στο μεταξύ θα περάσουμε στην επόμενη είδηση για τη στέγαση. Λοιπόν, θυμάστε που ό,τι συμβαίνει κακό έρχεται απ' έξω. Καλό είναι όταν συμβαίνει κάτι κακό στην Ελλάδα να κοιτάτε τις άλλες χώρες. Εντάξει. Δηλαδή λες, υπάρχει ακρίβεια. Ξέρεις τι ακρίβεια υπάρχει έξω. Mm-hmm. Όταν συμβαίνει κάτι, πανδημία. Έχουμε νεκρούς. Έχεις πάει στο Βέλγιο. Έχεις πάει στο Βέλγιο. Have you been to Βέλγιο. Και πάντα για κάθε αντικοινωνικό μέτρο υπάρχει μία χώρα στην Ευρώπη. Δεν θα υπάρχει. 27 χώρες έχει η Ευρώπη. Βάλει και τη Βρετανία. Εντάξει, έφυγε. Δεν θα υπάρχει μια χώρα που τα κάνει χειρότερα από εμάς, που ακολουθεί αυτό το αντιπαράδειγμα. Βλέπει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κύπρος. Να φέρουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχεις δει πόσα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχει Κύπρος. Μόνο η Κύπρος μας νοιάζει. Πάμε σε θετικά παραδείγματα. Πάμε σε ένα θετικό παράδειγμα. Στην Ισπανία καταργούν την Golden Visa. Κομμουνιστές. Ισπανοί σοσιαλιστές δεν θέλουν τις επενδύσεις, δεν θέλουν τα ξένα κεφάλαια. Θέλουν μιζέρια, αριστερίλα, γκρινιά. Δεν θέλουν να γίνουν το νέο Μονακό και καταργούν την Golden Visa. Οι κυφήνες της Ισπανίας. Και θέλουν να ζουν με επιδόματα. Και έχει ενδιαφέρον, το είπε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέτρο Σάντσεθ, και έχει ενδιαφέρον και το σκεπτικό. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, τώρα τι είναι η Golden Visa. Είναι ότι λες, έχω λεφτά, μήπως μπορείτε να μου δώσετε άδεια παραμονής. Και λέει, βέβαια. Αυτό ήταν στα 500 χιλιάρικα, έπρεπε να επενδύσουν 500.000 ευρώ, το εισήγαγε το 2013 η κυβέρνηση του Ραχώη, και κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει σήμερα, μπορεί κάτι να σας θυμίσει, μην το συνδέσετε, μην κάνετε αυτή τη σύνδεση. Mm-hmm. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να σας πω, μην κάνετε αυτή τη σύνδεση με την Ελλάδα. Σήμερα οι 94% χρυσές βίζες συνδέονται με επένδυση σε ακίνητα και όχι σε εταιρείες. Αυτό γίνεται, υποτίθεται, προκειμένου οι άλλοι να έρχονται και να επενδύουν στη χώρα. Ωραία. Να έρχονται δηλαδή και να ανοίγουν δουλειές, πώς το λέμε. Πώς θα έρθει, σου λέει, πώς θα έρθει η ανάπτυξη. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη, με ξένες επενδύσεις. Με ξένες επενδύσεις. Ναι. Έρχεται ο άλλος και τον, του δίνω εγώ και άδεια παραμονής και του λέω, έλασε με την 500 και από μένα ό,τι θες. Ναι, και γίνεται ως εξής. Δηλαδή, φαίνει εσύ τα πόσα ήταν, ήταν 250 χιλιάρικα το όριο. Τώρα έχει πάει 800 στην Ελλάδα. Έφερε και έλεγε όλος, έχω 250 χιλιάρικα. Λέει, ωραία, golden visa. Τι θα τα κάνει τα 250 χιλιάρικα, πώς θα τα ρίξει, ακίνητα. Σημείωνε όλος, ακίνητα ένας. Ερχόταν ο δεύτερος και εσύ ακίνητα. Ακίνητα, ναι, ναι, ναι, ακίνητα. Ήρθαν 95% και πήραν ακίνητα. Πήραν ακίνητα. Φοβερό. Ήρθαν 95% και κλώτσισαν κόσμο από τα σπίτια του. Από το σπίτι του. Αυτό είναι το θέμα, καταλάβατε. Δεν είναι μόνο το σκάνδαλο της Golden Visa, ότι στην πραγματικότητα η ξενοφοβία είναι φτωχοξενοφοβία. Αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε. Ότι κατά βάθος, δεν είναι και πολύ βάθος εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, ότι η ξενοφοβία αφορά μόνο τους φτωχούς ξένους. Εδώ το ζήτημα είναι ότι τα χρήματα αυτά δεν επενδύονται στην πραγματικότητα, στην οικονομία. Και αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Θυμάστε, το είχε πει αυτός ο σύντροφος. Το είχε γράψει στην προλεταριακή σημαία, το είχε γράψει. Πού το είχε γράψει, δεν θυμάμαι. Ο Στασιμίτης. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ένα βήμα από την Τιμίδια. Ναι. Ότι αυτό που θα ήταν καλό, ωραίο θα ήταν αν ήταν επενδύσεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι επενδύσεις, είναι ότι μας παίρνουν τα σπίτια. Αυτό γίνεται. Και οι επενδύσεις αυτές, λέει, επικεντρώνονται σε μεγάλες πόλεις, Βαρκελόνη, Μαδρίτη, Μάλαγα, Αλικάντε, Βαλένθια και Βαλεαρίδες, όπου η κτηματαγορά είναι πολύ πιεσμένη. Mm-hmm. Η Πορτογαλία σταμάτησε να χορηγεί Golden Visa στις αρχές του 2023. Δηλαδή θέλουμε να πούμε ότι... Έχει βαφτεί κόκκινη όλη η Ιβηρική Χερσόνησος. Ο ένας τρόπος για να το διαβάσει είναι αυτός. Ναι. Ότι έχει βαφτεί κόκκινη η Ιβηρική Χερσόνησος. Ο άλλος τρόπος για να το διαβάσει είναι ότι δεν είναι και κανένα τόσο ριζοσπαστικό μέτρο. Είναι ένα μέτρο στο οποίο λέμε ψέματα στον κόσμο για το γιατί το κάνουμε. Γιατί λέμε ότι αυτά θα είναι χρήματα που θα επενδυθούν στη χώρα, ενώ στην πραγματικότητα αυτές οι επενδύσεις δεν είναι απλώς παρασιτικές, είναι επενδύσεις που το μόνο που κάνουν είναι αντί να δίνουν δουλειές στον κόσμο, να του παίρνουν το σπιτάκι. Αυτό κάνουν. Ανεβάζουν τις τιμές των ακινήτων. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κατοικίας που φεύγει με αυτόν τον τρόπο για να μεταμορφωθεί σε εμπορικό προϊόν. Ναι. Ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου, του ευρύτερου κέντρου των πόλεων. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες πόλεις. Δηλαδή, ο κόσμος αναγκάζεται να πηγαίνει να ζήσει έξω από τα κέντρα των πόλεων, μεγάλες αποστάσεις, όλα αυτά τα σχετικά. Φανταστείτε και μεγαλύτερες αποστάσεις τώρα με συγκοινωνίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ναι. Εμείς είχαμε τα μέτρα, τα ανέφερα λίγο. Ήταν 250.000 το όριο. Κάναμε μία Golden Visa τριών ταχυτήτων. Στις περιφέρειες Αττικής Θεσσαλονίκης και σε όλα τα νησιά των 3.000 κατοίκων και λοιπούς δημοφιλείς περιορισμούς, το ελάχιστο ύψος της επένδυσης αυξάνεται στις 800.000 ευρώ. Πρέπει να πάρεις πολλά ακίνητα. Αυξάνεται στις 400.000 ευρώ από 250.000 ευρώ το όριο στην υπόλοιπη χώρα, ενώ στις 250.000 ευρώ διαμορφώνεται για τα διατηρητέα ακίνητα και κτίρια. Και όσα κίνητα αγοράζονται με χρυσή βίζα, απαγορεύεται, λέει, να διατίθενται μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb. S-mail με 2 ευρώ, Κωνσταντίνε, αν μπορείς να πεις για τους τοξότες. Εντάξει, έχουμε και εμείς επενδυτές εδώ. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, έχουμε δυναμική, πολύ δυναμική παρουσία σελήνη στον Ταύρο, το οποίο έχει πολύ καιρό να συμβεί, είναι εξαιρετικά θετικό και είναι ευκαιρία για τους τοξότες. Υπάρχει σύνοδος με Δία και αυτό φέρνει και ευκαιρίες και θετικές εξελίξεις στο κομμενικό σε συνδυασμό με το ακαδημαϊκό. Δηλαδή μπορεί να παντρευτείτε και να πάρετε το πτυχίο σας μαζί την ίδια μέρα. Αυτά γιατί με 2 ευρώ, με το συμπάθειο κιόλας, πάρα πολλά είπα. Πάρα πολλά είπα. Η αλήθεια βέβαια να λέγεται, η Ισπανία έχει στεγαστική κρίση πολλά περισσότερα χρόνια από την Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Μπορείς να πεις ότι εκεί ήμασταν συνθήκες. Νομίζω ότι να μην συνδέουμε δύο διαφορετικά ζητήματα. Η Ισπανία έχει τεράστιο θέμα με τους πληστηριασμούς και τις εξώσεις τα πρώτα χρόνια. Ίσως αυτό έφερε μια επιπλέον ευαισθησία στο κεντροαριστερό πολιτικό σύστημα και στην αριστερά, ώστε να προστατεύουν το δικαίωμα στη στέγαση. Ίσως συνδέεται έτσι. Αλλά ήταν άλλο. Άλλο η Golden Visa του Airbnb τώρα και άλλο οι εξώσεις που έγιναν τα πρώτα χρόνια της μνημονιακής κρίσης με τις γνωστές εικόνες που νομίζω όλοι και όλες τις έχουμε δει. Η έκλειψη ηλίου πώς επηρεάζει τους κρυούς, δεν ξέρουμε. Νάντια, άσε να τα απαντήσει κανένας φυσικός αυτά. Μην πετάγονται τώρα όλοι οι άσχετοι να μας πούνε την αποψάρα τους για ζητήματα. Τα αστρολογικά θέματα ανήκουν αυστηρά στους φυσικούς. Όποιος ξέρει από αστρολογία, αστρονομία, τα ξέρει αυτά που λέω τώρα. Δεν χρειάζεται καν να τα εξηγήσω. Λοιπόν, αν θα ήθελες, Κωνσταντίνε, να περάσουμε λίγο στα νέα του Twitter. Α, τα νέα του Twitter, ναι. Πρώην Twitter, X. Νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε κάποια στιγμή ότι θα το λέμε για πάντα Twitter. Είναι σαν την Πατησίων, ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, να πεις, άστο. Twitter, τελειώνουμε. Λοιπόν, και έχουμε στην πρώτη εικόνα έναν επιχειρηματία. Κάποιοι θα τον έλεγαν ολιγάρχη, εμείς τον λέμε ολιγάρχη ευεργέτη. Είναι μόνο οι Ρώσοι. Εμείς τον λέμε ευεργέτη, με Κίνα. Να το θέσουμε καλύτερα. Ε? Χωρίς. Κίνα. Παρακολουθούσα αυτά τα κρίσιμα δευτερόλεπτα μέχρι να κάτσει μέσα σου, Θάνο. Αυτό το... Κάποιοι σχολιάσαν ότι εγώ δεν έχω κάνει λογοπαίγνιο σήμερα. Ναι. Α, εντάξει, παιδιά, αυτό είναι, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Λοιπόν, να πούμε όμως ανέκδοτα με σκύλους. Γιάννης Αλαφούσος, να δούμε την εικόνα. Εάν στις 7 Μαρτίου δεν λειτουργούν οι κάμερες στα γήπεδα και στις 9 Απριλίου δεν υπάρχει ταυτοπροσωπεία, τότε μπορείτε να με κρεμάσετε στα δημοσιογραφικά μανταλάκια. Δήλωση Βρούτσι. Και γράφει από κάτω ο κύριος Αλαφούσος, συνάδελφος στον χώρο της επικοινωνίας και εκείνος. Mm-hmm. Έχετε ακούσει το ανέκδοτο με το σκύλο που όταν έφτασε το αυτοκίνητο που κυνηγούσε δεν ήξερε τι να το κάνει. Έχεις ακούσει. Νομίζω δεν υπάρχει τέτοιο ανέκδοτο. Το γκούγκλερες αυτό. Όχι. Πριν το δείξουμε στον κόσμο, ρε Θάνο. Αυτή τη στιγμή. Όχι, σε αυτό ήμουν προετοίμαστος. Υπάρχει κόσμος που περιμένει να ενημερωθεί από τη φάρμα των ζώων. Πας και δείχνεις ένα tweet. Ναι. Έβαλες να γκουγκλάρεις. Αστείο ανέκδοτο με σκύλο που φτάνει στο αυτοκίνητο. Όχι. Το παραδέχομαι. Εδώ μπορείτε να πείτε ότι είμαι σαν τον κύριο Τερεζάκη. Είμαι ανενημέρωτος για το τι έχει συμβεί. Δεν είναι ότι έγινε κάποια πρόταση μομφής να πέσει η κυβέρνηση για το ανέκδοτο με το σκύλο. Αλλά τέλος πάντων, είναι σημαντικό ότι έχουμε ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Ναι. Ανεξάρτητες φωνές που ορθώνουν ανάστημα απέναντι στην κυβέρνηση. Καλωσορίζουμε τον κύριο Αλαφούσο στο αντικυβερνητικό στρατόπεδο. Φαντάζομαι ότι το κανάλι θα είχε πρώτο θέμα τι έγινε με τις δηλώσεις Βρούτσι, για παράδειγμα. Έχει ένα ενδιαφέρον πάντως για αυτό που λέει, πρώτα απ' όλα, πέρα από όλο το υπόλοιπο, που σηκώνει πάρα πολλά αστεία, ίσως και καλύτερα από αυτό του Κωνσταντίνου, φανταστείτε. Δεν νομίζω. Ναι, εκείνα τα περίφημα μέτρα για την πάταξη της βίας. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Είχαν κλείσει και τα γήπεδα για 2 μήνες. Είχαν κλείσει τα γήπεδα για 2 μήνες και μετά είπανε ότι μετά από 2 μήνες θα ανοίξουν και καλά. Θα ανοίξουν με κάμερες, με ταυτοπροσωπεία, δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, δεν έχει γίνει τίποτα. Και μάλιστα και το ηλεκτρονικό εισιτήριο και όλα αυτά, πολλά είναι θελούσια. Η ταυτοπροσωπεία είναι θελούσια αυτή τη στιγμή. Θελωτικά. Κάπως, τέλος πάντων, μπορεί να διαλέγεις έναν από τους 2 δρόμους. Για να το διάθεση εμάς που πάμε γήπεδο τώρα, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι επηρεάζουν πάρα πολύ. Ναι. Το σημάδεψε πάντως, μπορείς να το πεις. Λέει στις 9 Απριλίου. Και ήταν ο Αλαφούσος, 9 Απριλίου είχες πει. 9 Απριλίου σε περιμένω. Είχε βάλει υπενθύμηση στο κινητό σε ένα μήνα από τώρα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να βλέπεις τους ανθρώπους, τους συναδέλφους των media, να στέκονται απέναντι στην εξουσία με θάρρος, έτοιμοι να ασκήσουν κριτική, να ζητούν από την εξουσία να λογοδοτήσει στο λαό και ιδίως τον λαό των γηπέδων, που είναι ο κατεξοχήν λαός. Όλοι οι υπόλοιποι τώρα είστε, εντάξει, είστε και δεν είστε. Ο λαός είναι ο λαός των γηπέδων. Αυτό κυρίως αφορά τους επιχειρηματίες αυτούς. Καλησπέρα, παιδιά. Σας ακούω από το γραφείο στο αστεροσκοπείο της Ρώμης. Όχι, με τη φιγούρα. Πόρε. Θα ρωτήσω κάποιον συνάδελφο σχετικά με τα αστρολογικά. Picor didn't happen. Θα ρωτήσω κάποιον συνάδελφο σχετικά με τα αστρολογικά. Μόλις πάρω απάντηση, αν δεν φάω ξύλο, θα σας ενημερώσω. Ο Κωνσταντίνος έχει κάνει αυτό το αστείο όταν μιλούσαμε με τις ερευνήτριες στο αστεροσκοπείο. Ήταν τολμηρό αυτό, πιστεύω. Ήταν πολύ τολμηρό. Ήταν τολμηρό. Αυτό είναι κάτι που έχω κληρονομήσει από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου έκανε χιούμορ με αγνώστους. Με ένα σοβαρό ρίσκο να πάει στραβά την ώρα που το λες αυτό, γιατί δεν ξέρεις τώρα τι όρεξη έχει ο άλλος. Λοιπόν, και τι άλλο. Λέτε ότι το ανέκδοτο με τον σκύλο είναι από τους δύο ξένους. Δίστανται οι απόψεις για το αν είναι Ντένι Μαρκορά ή Φλόρα. Πάει ηλικιωμένη στο σεξολόγο και λέει: «Γιατρέ, ο σύζυγός μου τρέχει πίσω από μικρούλες. Τι να κάνω?» Και απαντάει ο σεξολόγος: «Και τι αγχώνεστε, άντε και τις έπιασε, τι θα κάνει?» Λοιπόν, τα ανέκδοτα γενικά δεν είναι αστεία, το έχω παρατηρήσει. Ναι. Συμβαίνει από παλιά αυτό. Έχω τεράστιες. Έχω στο εξοχικό που πηγαίναμε μικρή, έχουμε βιβλία με ανέκδοτα. Βιβλίο με ανέκδοτο με πόντιους, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το γέλιο που ρίχνεις είναι το κάτι άλλο. Είναι σαν tweet του Αλαφούζου. Πιο αστείο, μπορώ να σου πω. Προβλέψεις για σκορπιούς. Παρατηρείτε βέβαια ότι συνεχίζουν τα συμφέροντα να πολεμάνε την ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, πρέπει να πούμε τώρα που λέγαμε για την στέγαση και για την Golden Visa, παιδιά, να θυμάστε ότι υπάρχει η άλλη όψη αυτού του νομίσματος, που είναι τι είναι η Golden Visa, σπίτια για πλούσιους, έτσι δεν είναι, για πλούσιους ξένους που τους δίνεις άδεια παραμονής. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να κοιτάξουμε από την άλλη μεριά τι συμβαίνει αν σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και τύχει να μην είσαι πλούσιος ξένος. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, αν είσαι φτωχός ξένος, εντάξει. Mm-hmm. Έρχεσαι εδώ πέρα ως πρόσφυγας. Έκανε μια επίσκεψη η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στη Σάμο. Έγινε πριν από καιρό η επίσκεψη, πριν από 2 μήνες περίπου, αν θυμάμαι καλά. 9 Φεβρουαρίου, 6-7 Φεβρουαρίου, ναι, 6-7 Φεβρουαρίου, ναι. Λοιπόν, επισκέφθηκε την Σάμο και έβγαλε μια ανακοίνωση, μια έκθεση εκεί πέρα, ένα κείμενο 18 σελίδων. Μπορείτε να βρείτε στο site ένα δελτίο τύπου πιο συνοπτικό και την ίδια την πλήρη έκθεση, που λέει πώς είναι, το λέω τώρα με δικά μου λόγια, πώς είναι το ζήτημα της στέγασης αν δεν είσαι πλούσιος. Τι συμβαίνει αν είσαι ένας άνθρωπος που ζητάει άσυλο. Και θυμίζω ότι μπορεί να υπάρχει διάχυτη ακροδεξιά καφρίλα στην δημόσια συζήτηση, αλλά είναι άνθρωποι που ζητάνε άσυλο. Είναι τεράστιο το ηθικό και νομικό βάρος της χώρας απέναντί τους. Σταθερές ελλείψεις σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό χρονίζουν. Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες υποδοχής ασύλου κλπ. Είναι υποστελεχωμένες. Απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μέσω ΟΑΕΔ, με διάθεση από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Η θέση του διοικητή της δομής κατά το διάστημα της επίσκεψης της ΕΔΑ ήταν κενή. Δεν είχε διοικητή η δομή. Λογικό. Κενά στις υπηρεσίες που παρέχονται από ιδιώτες τρίτους, όπως είναι η μετακίνηση στην ενδοχώρα, η παροχή διερμηνίας και, προσέξτε τώρα, τροφοδοσία της δομής με βυτεία νερού. Νερό, δεν έχουν νερό. Τεράστιες ελλείψεις διαπιστώθηκαν σε φάρμακα και ρουχισμό παπούτσια. Παπούτσια, ρε φίλε. Παπούτσια. Πόσο δύσκολο είναι. Και στην παροχή τρεχούμενου νερού στη δομή. Τέλος, όπως προεκτέθηκε, οι συνθήκες στέγασης δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα λόγω συνωστισμού, έλλειψης ιδιωτικότητας, έλλειψης απαραίτητου εξοπλισμού. Ανοίγει παρένθεση. Κρεβάτι. Δεν έχω κρεβάτια. Τρεχούμενου νερού και ντους. Συζητάμε τώρα. Θυμάσαι, Θάνο, πώς τα περιέγραφαν αυτά? Θυμάσαι την περιγραφή? Που θα ήταν, δηλαδή, έλεγες, αφήνω το σπίτι μου και πάω να μείνω εκεί πέρα. Και θυμόμαστε θυμάμαι τα λεφτά, τα ποσά. Θυμάμαι τα νεύρα του Πρωθυπουργού σε αυτόν τον διάλογο που έχει μείνει στην ιστορία προς την Ολλανδή δημοσιογράφη, την Ingeborg Μπέγκελ, με το χαρακτηριστικό Have you been to Samos? Του έλεγε η δημοσιογράφος ότι ναι. Ναι. Το ξέραμε κιόλας, ήταν κάλυπτο το προσφυγικό. Και λέγε όχι, δεν έχετε. Όποιος πάει στη Σάμο βλέπει το ίδιο πράγμα όμως. Βλέπει ότι δεν έχουν παπούτσια οι άνθρωποι, τον απαραίτητο ρουχισμό κλπ. Απολύτως ανεπαρκής η παροχή νερού. Αυτό με τα βιτία, το οποίο είχε καταγγελθεί από δικηγόρους, μεταξύ των οποίων ο κύριος Χούλης μας είχε μιλήσει στο Press. Είχαμε εργαζόμενοι στην εκπομπή. Είχε βγει και σχετικό κείμενο μαρτυρία εργαζόμενη δίπλα στο ΚΕ της Σάμου, σε ΜΚΟ, που ασχολείται που παρέχει στήριξη σε πρόσφυγες ακριβώς δίπλα στο κέντρο της ΣΑΜΟ, μας έλεγε τα ίδια πράγματα. Και από τότε το είχαμε πει ότι ήταν και ένα κλιμάκιο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που θα έβγαζε μια σχετική έκθεση. Βγήκε αυτή η έκθεση και λέει αυτά που δυστυχώς περιμέναμε ότι θα πει. Και αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Δεν είναι ότι συνέβη ένα μήνα αυτό με το νερό. Πάει κάθε μέρα με το βιτίο. Και τους έχεις πάει εκεί πέρα, που είναι σε αυτό το σημείο, και λέει: αρκετοί από τους διαμένοντες περίμεναν το λεωφορείο στον ήλιο επί μακρόν 5 με 7 δρομολόγια την ημέρα για να εξυπηρετήσουν πάνω από 3.500 άτομα. Όσοι δεν είχαν χρήματα για το αντίτιμο, που αυξήθηκε πρόσφατα κατά 30% και μπορούσαν, μετακινούνταν με τα πόδια μέχρι το βαθύ, απόσταση περίπου 1,5 ώρα. Περπατάνε 1,5 ώρα. Εντάξει. Διπλή περίφραξη ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Συνδυαστικά, λέει, φυλάσσεται από ελληνική αστυνομία και ιδιωτική εταιρεία φύλαξης. G4S. Σίγουρα, κανένα πρόβλημα. Εκεί πέρα δεν βάζω το χέρι στη φωτιά. Ηλεκτρονικά, μαγνητικά, βιομετρικά συστήματα. Δηλαδή, όπου έχει ρεμούλα τώρα, δεν είναι φοβερό. Έχει γράψει ένα βιβλίο Αποστόλης Φωτιάδης. Μπορείτε να διαβάσετε για τα συστήματα ασφαλείας αυτά. Τι τεράστια μπίζνα είναι τα συστήματα ασφαλείας, την ώρα που οι άνθρωποι αυτοί, που θυμίζω ότι δεν είναι φυλακές υψίστης ασφαλείας, εντάξει, δεν είναι εγκληματίες που τους έχουμε εκεί πέρα και μπορεί να ξεχυθούν και να μας δαγκώσουν το λαιμό, είναι πρόσφυγες. Ανάμεσα σε αυτά που συζητάμε είναι το αν θα μπορεί επιτέλους να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να υποβάλουν ένα ρημαδοαίτημα ασύλου. Και αυτό που περιγράφεται εδώ πέρα είναι ότι είναι αυτές οι κάμερες, τα βιομετρικά στοιχεία και δεν ξέρω τι, κιόλας δεν έχει νερό, δεν έχει κρεβάτι. Δεν υπάρχει γιατρός στη δομή, καθώς, όπως λέει εδώ, η προκήρυξη του ΕΟΔΗ για την κάλυψη των δύο θέσεων γιατρών στη δομή κατέληξε άγονη. Να σχολιάσω εδώ ότι, όπως το καταλαβαίνω, κατέληξε άγονη για τον ίδιο λόγο που καταλήγουν άγονες οι άλλες προσλήψεις ή προκηρύξεις θέσεων στα νοσοκομεία. Γιατί σκέφτηκαν οι άνθρωποι ότι είναι δύο θέσεις, κακοπληρωμένες κιόλας, για 3.883 άτομα. Κατασκευάστηκε το κέντρο αυτό της ΣΑΜΟ κατόπιν χρηματοδότησης στο 100% ύψους 38 εκατομμυρίων ευρώ και συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξυπηρετεί πληθυσμό περίπου 3.000 ατόμων. Είμαστε σχεδόν 1.000 άτομα πάνω από τον πληθυσμό, γι' αυτό μένουνε, δεν υπάρχει ιδιωτικότητα και μένουν σε κάτι, κοιμούνται σε ίδιους διαδρόμους. 38 εκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα δόθηκαν για αυτό το πράγμα. Βάλαμε πολύ ωραίες περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ της διαφήμισης του Υπουργείου τότε με μηταράκι, όταν οι γιατροί χωρίς σύνορα έλεγαν θα κλείσετε σε τέτοια φυλακή ανθρώπους που έχουν περάσει βασανιστήρια, που έχουν διακινδυνεύσει τη ζωή τους στη θάλασσα, που έχουν μια σειρά από ψυχολογικά προβλήματα πριν περάσουμε σε όλα τα υπόλοιπα. Και λέει το Υπουργείο ουσιαστικά ναι, άρρητα το έλεγε. Αυτά. Θα έχουμε περισσότερα γι' αυτό και εγώ είναι κάτι που θέλω να το καλύψουμε περισσότερο και θα ήθελα πάρα πολύ να μπορέσουμε να κανονίσουμε και μια μικρή επίσκεψη εκεί πέρα, να μιλήσουμε με ανθρώπους και να συζητήσουμε περισσότερο γι' αυτό. Ξέρετε, είναι πολύ απλά πράγματα. Δεν είναι ότι παραβιάζεται μόνο το νόμιμο δικαίωμά τους της πρόσβασης στο άσυλο, που είναι μια διεθνής νομική υποχρέωση της χώρας. Είναι ότι διαμένουν σε συνθήκες που είναι χειρότερες από φυλακή. Παρεπιπτόντως υπάρχει και αναφορά σε αστυνομική βία, περιστατικά αστυνομικής βίας, 12 από τα οποία εμπλέκουν συνοριοφύλακες που είχαν τοποθετηθεί στην ΚΕΔ και βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε η ΕΔΑ υπό δικαστική διερεύνηση. 12 περιστατικά υπό διερεύνηση. Δεν συζητάμε τώρα τι θα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτά. Είδα ένα σχόλιο που αναφέρει επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη στη Χαλκίδα. Γράφει ο Νίκος, τον έκαξαν και έφυγε. Θα ήθελα να ασχοληθούμε για πολύ λίγο, Κωνσταντίνε, με τις διαδικτυακές δραστηριότητες του Υπουργού, που μία έτσι αγαπημένη δραστηριότητα είναι να απαντάει ο Υπουργός Υγείας σε αναρτήσεις χρηστών στο Twitter. Καταφέρνει κάθε φορά που απαντάει σε τέτοιες αναρτήσεις να τα κάνει χειρότερα από ό,τι αν τον ακούγαμε στην τηλεόραση. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Δηλαδή είναι και γραπτό, μπορείς να μην εκτεθείς τόσο. Πάμε να δούμε το tweet αυτό. Είναι μια ανάρτηση του συναδέλφου του Χρήστου Αβραμίδη, που λέει ότι ένα παιδί στην ηλικία του. Τώρα, εντελώς αναξιόπιστο πρόσωπο ακούγεται τελείως, αν με ρωτήσει. Τι είναι Χρήστος Αβραμίδης, ποιος είναι αυτός τώρα. Δημοσιογράφος δηλώνει. Δημοσιογράφος. Ναι. Άσε μας ρε Αβραμίδη ήσυχους τώρα. Κάνε εκεί κάτι ρεπορτάζ, δημοσιεύουμε κι εμείς που και που στο press. Α, δημοσιεύουμε στο press. Καταλαβαίνεις τώρα, εντάξει. Ναι. Καταλαβαίνεις τώρα, ο άνθρωπος που ανακατεύεται με το press, ωραίος δημοσιογράφος ήταν. Μιλάει για έναν άνθρωπο που τον πήρε τηλέφωνο και λέει ότι η μητέρα του κάνει χημειοθεραπεία στη Θεσσαλονίκη, την πήρε τηλέφωνο από το Θεαγένειο νοσοκομείο ότι αναβάλλεται διότι δεν υπάρχει κρεβάτι για νοσηλεία. Ας πάρουν από τη Σάμμο. Ναι. Απαντάει ο υπουργός και λέει ότι αν μας δίνατε και ονοματεπώνυμο ή στοιχεία επικοινωνίας θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε, διότι η διοίκηση του νοσοκομείου το διαψεύδει. Εδώ γράφει ο Χρήστος Αβραμίδης ότι προσπαθεί να τον να αμφισβητήσει το περιεχόμενο της ανάρτησης ο υπουργός, γράφοντας, προκαλώντας τον να δώσει στοιχεία. Και για κακή τύχη. Αυτό πώς θα γίνει? Δηλαδή δημόσια θα δώσει θα παραβιάσει το ιατρικό απόρριτο για την ασθενή? Δεν ξέρω πώς το φαντάσει και ο υπουργός. Βέβαια το θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε εμένα μου κάνει ηρωνία, γιατί έχεις αποδεχθεί ότι δεν έγινε, ότι λες η διοίκηση του νοσοκομείου το διαψεύδει. Οπότε ουσιαστικά λες. Τόλμα να μου πεις. Ναι. Φέρτα. Όποιος έχει στοιχεία να πάει στον εισαγγελέα. Λοιπόν, και απαντάει ο κύριος Βουτής. Λόγω πολλαπλών εκτάκτων εισαγωγών, 5 θεραπείες από 9 ως 10 Τετάρτου μεταφέρθηκαν στις 15-16 Τετάρτου με δική μου ευθύνη. Συγγνώμη, λέγεται Μπούτης. Θεαγένειο. Δεν γνωρίζω αν αναφέρεται η περίπτωση σε μία εξ αυτών. Αλλά. Δεν περιμένουμε να απαντήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά λέγαμε πριν με το Θάνο ότι ο άνθρωπος, εντάξει, υπουργός είναι. Δεν μπορεί να είναι τώρα στο Twitter. Δεν είναι όλη μέρα, δεν είναι όλα επικοινωνία. Δεν είναι όλα επικοινωνία, παιδιά. Κάπου πρέπει και να δουλέψει τώρα. Εντάξει, ναι. Δεν το έχει δει. Δεν το έχει δει. Άνθρωποι είμαστε, του ξέφυγε. Ναι. Φυσικά δεν απάντησε. Επιβεβαιώνεται αυτό. Όπως λέει και ο γιατρός, υπήρχαν πάρα πολλές έκτακτες εισαγωγές. 5 θεραπείες αναγκάστηκαν οι γιατροί να τους μεταφέρουν. Μικρό το προσωπικό, συγκεκριμένα τα κρεβάτια. Και είναι από τις περιπτώσεις, μιλάμε για χημειοθεραπείες, έτσι. Είχαμε και την υπόθεση του ανθρώπου που αυτοκτόνησε επειδή δεν μπορούσε να περιμένει, επειδή ήταν αυτή η ταλαιπωρία να βρουν το φάρμακο να κάνει κλπ. Τότε δήλωνε και συντετριμμένος ο Υπουργός Υγείας. Τώρα απλώς διαψεύδει χωρίς να έχει πλήρη εικόνα καταγγελίες για αναβολές χημειοθεραπείων. Λοιπόν. Το Θεαγένειο πολλές φορές έχει αναφερθεί έτσι, αρνητικά, όχι για την υπερπροσπάθεια που κάνουν οι γιατροί, αλλά για εικόνες με συνωστισμό στην πανδημία που περίμεναν πάρα πολύ καρκινοπαθείς να κάνουν τις εξετάσεις κλπ. Πριν να κλείσουμε, να πούμε λίγο τα ζητήματα του πληθωρισμού. Μήπως χρειαστεί να αναθεωρήσετε λίγο με την κριτική στην κυβέρνηση. Λοιπόν, αυξήθηκε, διαβάζω, ο πληθωρισμός στο 3,2% για τον Μάρτιο, ανατιμήσει τα τρόφιμα, στην ένδυση, την υπόδηση, στην υγεία και στις μεταφορές. Στα υπόλοιπα όμως καλά, ε! Εντάξει, μόνο δηλαδή τρόφιμα, ένδυση, υπόδηση, υγεία και μεταφορές. Μα βάλεις και τα νίκια. Και στους λογαριασμούς έχουν επανέλθει από το τεράστιο πικ. Παραμένουν αυξημένοι. Οπότε αν εξαιρέσεις αυτά και τα καύσιμα. Εντάξει, και τα καύσιμα. Εγώ άκουγα χθες τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, που είπε ότι η τελευταία δέσμη μέτρων κατά της ακρίβειας έχει αποτέλεσμα και θα δούμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Το είπε χθες. Σήμερα βγήκαν τα στοιχεία, είναι λίγο ανεβασμένος. Εντάξει. Το Μάρτιο ανέβηκε στο 3,2 από 2,9 το Φεβρουάριο και 3,1 τον Ιανουάριο. Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, διαβάζω τον προηγούμενο μήνα, τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά, αυτά που με ενδιαφέρουν δηλαδή, αυξήθηκαν κατά 5,3% σε ετήσια βάση. Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το ελαιόλαδο. Φαγωθήκατε με το ελαιόλαδο. Βάλτε κανένα άλλο λάδι. Βάλτε μηχανή. 67. Δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι τιμές στα φρούτα. Παιδιά, τα φρούτα είναι ανθυγιεινά. Μην ακούτε τι λένε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την υγεία σας από τα φρούτα. Μόνο fast food για φαγητό. Μας ακούει η μητέρα μου. Αυτό είναι πολύ θετικό σχόλιο που κάνεις. θα ξέρει ποια είναι τα πρότυπά σου, τα διατροφικά, από που έχεις, που έχεις διαμορφώσει αυτή την διατροφική κουλτούρα. Αγαπητή μαμά Θάνο, να ξέρετε, ο Θάνος δεν τρώει από τις περίφημες αυτές σαλάτες. Απέχει από την σαλατομανία του The Press Project. Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να καρφώνω περισσότερο. Μεγάλο παιδί είναι, ας κάνει ό,τι νομίζει. Οπότε, γενικός δείκτης τιμών σε σύγκριση με το Φεβρουάριο, αύξηση 1,5%, 3,2 το μήνα Μάρτιο. Και προσέξτε να δείτε τώρα. Ψωμί, δημητριακά, κρέατα γενικά, ψάρια γενικά, ελαιόλαδο, φρούτα, λαχανικά, ζάχαρη, σοκολάτα, γλυκά, παγωτά. Αυτά πρέπει οπωσδήποτε να τρώτε. Λοιπά τρόφιμα, μεταλλικό νερό, αναψυκτικά, χυμούς φρούτων. Αντισταθμίστηκε αυτό, λέει, από τη μείωση κυρίως των τιμών στα γαλακτοκομικά και αυγά. Mm-hmm. 4,4% στην υγεία, 6,4% στην κατηγορία ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια. Ξενοδοχεία, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς εμείς πάμε πιο πολύ εξωτερικό με το Θάνο, δεν μας απασχολεί. Καφεδάκι θα το κόψετε. Καφεδάκι στο μπρίκι ελληνικό, που ήταν το σλόγγαν, εμείς τον λέμε ελληνικό, τουρκικό τον λέγαμε παλιά. Θα πίνετε στη Χόβολη εκεί πέρα και θα σας έρχεται πολύ φτηνότερα. Και ό,τι άλλο θέλετε, ρωτάτε. Ναι. Οποιαδήποτε συμβουλή και καμπάνια υπέρ της κυβέρνησης κάνεις, όπως το καταλαβαίνω. Δηλαδή αυτό το Χ είναι πολυτέλεια, σταματήστε να αγοράζετε το Χ, το έχεις πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Εντάξει. Τόσο καιρό παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο πεδίο της επικοινωνίας. Υποσυνείδητα μηνύματα μέσα σου. Έχουμε δει και έχουμε δει. Ο Κωνσταντίνος που κόβει κάθε έξοδο ως περιττό. Αγοράζει 3 τοστ για την οικογένειά του και τέτοια. Όχι, εντάξει. Το στάκι, ένα το κόβουμε στη μέση. Και τρώει μία το ένα παιδί, μία το άλλο. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι ότι αυτό που λένε ταΐζει μια οικογένεια. Την ταΐζει, βγάζω εβδομάδα με το τοστάκι, άμα το διαχειριστείς έτσι με σοφροσύνη. Θράψη, δεν κάνει φάρμα με giveaway ένα λίτρο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Θα περάσουμε κάποια στιγμή σε αυτήν την κατάσταση, όχι εμείς. Τι να δίνουμε. Γενικά, θα δίνονται. Εδώ κληρώνονται χειρουργία. Η νεκταρία που είναι από την Κρήτη δεν θα έχει κανένα ντενεκέ να μας φέρει να δίνουμε. Να ρωτήσουμε τώρα που θα πάει για Πάσχα. Φέρει ένα ντενεκέ, μπορούμε να το δίνουμε. Σε όποιον κάνει συνδρομή των 200 ευρώ ετήσια, μπορούμε να του δώσουμε ένα ντενεκέ λάδι. Λοιπόν, όπως βλέπετε το δουλεύω. Είναι ένα διαρκές brainstorming στο πεδίο του marketing. Υπάρχει και ερώτηση αν έχει γίνει κάτι καθαρό θετικό τόσα χρόνια. Η ανάπτυξη του The Press Project είναι η μεγάλη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Τα υπόλοιπα, κοιτάξτε, όσο κατεβαίνει η χώρα, ανεβαίνει το The Press Project, οπότε η ζωή κάτι σου παίρνει, κάτι σου δίνει. Σου παίρνει το σπίτι δηλαδή, σου δίνει, μετά μπορείς να ακούς φάρμα. Στα σοβαρά δεν θα βάζα πολλά πράγματα θετικά τα τελευταία θετικά, χρόνια. Μωρέ, τι είμαστε. Τα ομόφυλα ζευγάρια. Εντάξει. Κάτι λίγο, κάποια βήματα στην ψηφιοποίηση του κράτους και αυτά. Λοιπόν. Ήτανε από τις πιο ωραίες εκπομπές που έχουμε κάνει. Τι να πεις, συγκίνηση, ανθρώπινες σχέσεις, η ζεστασιά, η αγάπη του κόσμου, όπως λέμε σε αυτές τις εκπομπές. Ήτανε μια αποκάλυψη. Αποκάλυψη. Δεν σας το είχα καθόλου. Πίστευα ότι θα ήταν πολύ βαρετά μαζί σας, αλλά τελικά... Κάποιος πρέπει να γίνει ένα compilation με αυτά τα κλεισίματα που κάνεις. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό. Πιστεύω ότι... Είναι μια εκπομπή μόνο κλεισίματα, Κωνσταντίνου Πουλή. Θα είναι. ένα λεπτό. Το χειρότερο κλείσιμο της χρονιάς. Τι να μην λέτε κλείνοντας την εκπομπή. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Φιλιά.